Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. İfrat ve tefrit konusu umumi bir konu olduğu için yani dinle ilgili babların hemen hemen tümüne dahil olan bir konu, akideyle olsun, ahkamla ilgili olsun, ahlakla ilgili olsun, siyerle, gidişatla ilgili olsun, her konuyu içerisine alan bir konu olduğu için kısaca ana hatlarıyla bahsedelim inşallah. Ben sesi biraz daha açayım. Ben daha fazla açılmıyor. Şu an nasıl? Malumunuz İslam dini orta yol olmasıyla, yani orta bir yol, adaletli, adil, mutedil, itidal sahibi bir yol olmasıyla özel bir hususiyet sahibidir. Diğer dinlerden temeyyüz ettiği hususlardan birisidir. Yani diğer din mensuplarının kendi dinlerine kattıklarından. Allah Azze ve Celle, Bakara Suresinin 143. ayetinde, işte böylece sizin insanlar üzerinde şahitler olmanız, Resulün de sizin üzerinize şahit olması için sizi orta bir ümmet yaptık buyurmuştur. Yani bu ümmetin, İslam ümmetinin en bariz vasıflarından birisi orta yolu muhafaza etmeleridir. Ses hala az mı geliyor? İşte bu sebeple bu ümmetin orta bir ümmet olması vasfından dolayı İslam bütün hayat işlerinde orta yolu takip eder. İfrattan ve tefritten, bu iki sapmadan uzak durarak ve bunlara uyarıda bulunarak gelir. Allah Azze ve Celle, Fatiha Suresinin 6-7. ayetlerinde bizden sürekli olarak şu duayı yapmamızı istiyor. Bizi istikamet yoluna yönelt. O yol ki, itidala muvaffak kıldığın kulların yoludur. Tefrit yüzünden gazabına uğrayanların ve ifrat yüzünden sapıklığa düşenlerin yolu değildir. Valla benim ses kartından kaynaklanıyor galiba. Daha fazla, yani en son sınıra kadar açtım ben sesi. Daha fazla olmuyor artık. Sizler inşallah hoparlörlerinizin sesini biraz olduğu kadarıyla inşallah. Tahrif edilmiş dinlerden İslam'ı ayıran bu özellik orta yolda olma, sırat-ı müstakimi gözetme vasfıdır. Ve bu itidal anlamındadır. Buradaki sırat-ı müstakim. Sizi orta bir ümmet yaptık ayetinin anlamı da sizi itidalli ve hayırlı bir ümmet yaptık anlamına gelir. İtidalli olmak da adaletli olmak manasındadır. Adalet kökünden gelir itidal. Bu itibarla İslam ümmeti adil ve adaletli bir ümmettir. Adalette hukukun, hakların korunmasının temel teminatıdır zaten. Adil insanlar bu adaletleri sebebiyle şahitlik etmeye hak kazanırlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor. Kıyamet günü Nuh aleyhisselam hesap yerine getirilecek ve ona sana indirilen vahyi duyurdun mu diye sorulacak. O da evet ya Rabbi duyurdum diyecektir. Onun ümmetine Nuh size indirilen vahyi duyurdu mu diye sorulacak. Onlar inkar ederek hayır bize bir duyuran gelmedi, bize bir uyarıcı gelmedi diyecekler. Nuh aleyhisselama bunlar inkar ediyorlar. Vahyi onlara duyurduğuna dair şahitlerin var mı diye sorulacak. Nuh aleyhisselam da evet vardır. Şahitlerim Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onun ümmetidir diyecektir. Buhari bunu tefsir babında rivayet eder. İşte İslam ümmeti orta, itidalli ve adil olduğu için en hayırlı ve en üstün ümmet olmuştur. Allah Azze ve Celle bunu Ali İmran suresinin 110. ayetinde "Siz insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" buyurarak beyan etmiştir. Bu ayetle "sizi orta bir ümmet yaptık" ayeti birbirini tamamlayan, birbirini açıklayan, izah eden ayetlerdir. Çünkü orta yani vasat bir ümmet olmaları onların en hayırlı ve en üstün, en faydalı bir topluluk olmaları anlamına gelir. İmam Taberi de Allah kendisine rahmet eylesin şöyle diyor. Allah bu ümmeti dinde orta yolu takip ettikleri için vasat bir ümmet olmakla, orta bir ümmet olmakla vasfetmiştir. Bu ümmet ne Hristiyanlar gibi dinde aşırılığa yönelmiştir, ne de Yahudiler gibi kusurlu ve eksik davranmıştır. Hristiyanlar dünyaya karşı aşırı perhiskar göründüler ve İsa Aleyhisselam'ı ilahlık derecesine çıkardılar. Yahudiler ise kendi fikirlerine, kendi görüşlerine uydurmak için Allah Azze ve Celle'nin kitabını tahrif etmeye kalktılar ve Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini öldürdüler. İslam ümmeti ise bu iki aşırılığın ortasında yer almıştır. Bu sebeple Allah Azze ve Celle bu ümmeti vasat bir ümmet, orta bir ümmet olmakla vasfetmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin en çok beğenip razı olduğu amel işlerin orta yollu olanıdır, vasat olanıdır. İslam ümmeti ifrat ve tefritten uzakta, orta yolda olmaları sebebiyle, vasat olmaları sebebiyle Allah Azze ve Celle bu ümmeti insanlar üzerinde şahitler kılmıştır. Bu şahitlik öncelikle İslam'ın hak ve hakikat olduğuna insanlar içerisinde şahitlik etmek, İslam'ı kabul edenler ve etmeyenler hakkında Allah huzurunda şahitlik etmek, daha önceki peygamberler ve onların ümmetleri hakkında şahitlik etmek ve hukuki davalarda şahitlik etmek şeklinde kısımlara ayrılabilir. Bütün bu şahitliklerin geçerli olabilmesi için ifrat ve tefritten uzak olup bu orta yol vasatlık vasfını korumaya bağlıdır bu husus. Bu gereklilik, ifrat ve tefritten uzak, itidali koruma, gözetme gerekliliği okuduğumuz ayetinde açık bir manasıdır. Bu sebeple dinde, dindarlıkta ve din davasında aşırı gidenler bu şahitliklerde bulunma vasfına sahip değillerdir. Bu haklarını kaybetmişlerdir. Evet. Birbirlerine yakın manalara gelen orta olma, itidal, adalet yani iki kötü tarafın ortasında yer alır. Yani sanki iki tarafı şarampol olan bir köprü gibidir bu orta yol. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ın söylediği bir söz şu şekilde nakledilmiştir. Buhari'nin İtisam babında gelir bu rivayet. Sizden öncekilerin yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabelerinin yolunu tutun. Allah'a yemin ederim o yolda giderseniz ilerleyebilirsiniz. Fakat onu bırakıp sağa ve sola yani ifrat ve tefrite saparsanız kala kalırsınız. Yol alamazsınız. Ebu Davud'un Sünnet babında kitabının Sünnet babında rivayet ettiği Ömer bin Abdülaziz rahimeullah'ın valilerinden birine gönderdiği mektupta o valiyi selefin yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin yoluna uymaya davet ediyor ve şöyle devam ediyor. Onlardan aşağı kalan tefrittedir. Onları aşmaya çalışan da ifrattadır. Onlar ise bu ikisinin ortasında yani ifrat ile tefritin arasındaki istikamet üzerinde kalanlardır. Ebu Davud'un bu rivayetine Avnul Mabut isimli Ebu Davud şerhinde şöyle bir açıklama düşülmüştür. Selef, din konusunda susmaları gereken konularda herkesten fazla sustular. konuşup fikir yürütmeleri gereken konularda da herkesten fazla düşünüp konuştular. Böylece Allah Azze ve Celle'nin örtülü kalmasını istediği hususları son derece örttüler, açık olmasını istediği hususları da şerh, tefsir ve beyanlarla son derece açık yaydılar. İbnül Kayyim, Allah rahmet eylesin, o da şöyle diyor. Allah Azze ve Celle bir şeyi emrettiği zaman şeytan mutlaka onu iki taraftan birine çekmeye çalışır. Ya tefrit tarafına çekip zayi ettirir ya da ifrat tarafına çekip bozar. Bunun ikisi de aynı sonucu doğurur. Bu sonuç Allah Azze ve Celle'nin emrini bozmak ve ondan başka olan Allah'ın emrinin dışında bir şeye uymaktır. Doğru iki yanlışın arasında, fazilet iki kusurun ortasında, İslam tefrit ve ifratın ortasında olmasına rağmen kendi kendimize bunları bulmak mümkün değildir. Çünkü ortayı bulmak neredeyse imkansızdır. Orta yolu, vasatı muhafaza etmek, bunu bulmak, bunu tespit etmek insanlar için neredeyse imkansızdır. Akıllarını en çok bu meselelerde yoran filozoflar bile bu hususu itiraf etmişlerdir. Mesela filozofların ilk muallimi olarak felsefeciler tarafından tanıtılan Aristo bile her şeyde ortayı bulmak en zor iş demiştir. Bu yüzden işlerin orta yollu olanı, vasat olanını, ifrat ve tefritten uzak olanını, yani hakkın vasat yolunu ancak Allah Azze ve Celle bilir ve bunu ancak O Azze ve Celle tayin eder. İslam Allah Azze ve Celle'nin tayiniyle orta yoldur ve onun şeriatı orta olma vasfını bu suretle kazanmıştır. Bu şeriata samimiyetle, ihlasla inananlar da orta olma vasfını Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle öğrenip ifrat ve tefritten uzaklaşmışlardır. Mesela insanların maddeye karşı tutumlarını örnek verecek olursak, insanların bir kısmı aşırı giderek onu en yüksek hedef ve en son gaye olarak telakki ederler. Bunları en güzel temsil edenler Yahudilerdir. Yani dünya malına düşkünlük noktasında. Allah Azze ve Celle onları, yani Yahudileri, hayata karşı en muhteris, en çok ihtiras sahibi, en çok düşkün insanlar olarak göreceksin buyurmuştur. Bakara suresinin 96. ayetinde. Diğer bir taife de tefrit içine girerek kendilerini madde ve hayattan tamamen mahrum etmeye kalkarlar. Allah Azze ve Celle bunlar hakkında da Allah'ın rızasını kazanmak ümidiyle kendilerine farz kılınmayan ruhbanlığı icat ettiler buyuruyor. Hadid suresi 27. ayetinde. İşte İslam bu iki inhiraftan, bu iki sapmadan beri olarak orta yolu muhafaza ederek gelmiştir. Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 77. ayetinde Allah'ın sana verdiği maddeyle ahiret yurdunu ara, lakin dünyadan da nasibini unutma buyurmuştur. Yine A'raf suresinin 32. ayetinde de ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram etmiştir? Evet, Rabbimiz Azze ve Celle maddeden istifade etmeyi, faydalanmayı bu şekilde bize meşru kılarken onun sevgisinde aşırı gitmeyi de yasaklamış ve asıl itibariyle bunun maddenin önemsiz olduğunu bildirmiştir. Şunu iyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. O tıpkı bir yağmur gibidir ki onunla bitip yeşeren şey ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur ve sen onu sapsarı görürsün. Daha sonra da çerçöp olup dağılır. Ahiret aleminde ise bazılarına şiddetli azap, bazılarına da Allah'ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanmaya sebep olan bir metadan başka bir şey değildir buyuruyor Hadid suresi 20. ayeti. Resulullah aleyhissalatü vesselam da Hristiyanların yaptığı gibi nefsi aşırı sıkmayı ve ruhbanlığa yönelmeyi yasaklayarak şöyle buyurmuştur. Nefislerinizi, kendilerinizi aşırı sıkmayın ki Allah Azze ve Celle de sizleri sıkmasın. Çünkü sizden önce bir kavim, yani kastettiği Hristiyanlardır. Onlar kendilerini sıktılar, Allah da onları sıktı. Kendilerine farz kılınmayan bir ruhbanlık icat ettiler, Allah da buna göre onlara muamele etti. Bu kavmin kalıntılarını hala manastır ve ibadethanelerinde görürsünüz buyurmuştur. Ebu Davud Edeb babında rivayet eder bu hadisi de. Yani bunlardan anlaşılan odur ki, İslam dini aşırılığa karşıdır. İslam, itidal ve orta yolun dinidir. İşte bu özelliği, İslam'ın bu özelliği, diğer bozulan, tahrif edilen dinlerden farklı kılınan, İslam'ın diğer dinlerden ayrıştığı, temeyyüz ettiği özelliği ve aynı zamanda güzelliğidir. Evet, İslam kolaydır. Kolaylaştırıcı olmayı öngörür. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesindeki hikmet, bizden önceki ümmetlerde onların üzerine çöken ağırlıkları ve onları bağlayan manevi zincirleri kaldırmaktır. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Araf suresi 157. ayetinde, rahmetimi takva üzerinde yaşayan, zekat veren ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarında olan Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları ümmi peygambere uyarlar, tabi olurlar. Bu peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülüklerden men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları ve zincirleri indirir. Bu peygambere iman edip ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte indirilen nura, Kur'an'a uyanlar gerçek iflah olanlardır. Evet, zorluk şeriatın maksatlarından değildir. Bilakis kolaylık İslam'ın hedeflerindendir. Bunun böyle olduğuna dair kitap ve sünnette pek çok naslar, deliller mevcuttur. Birkaç örnek vermek gerekirse, Rabbimiz Azze ve Celle Hac suresinin 78. ayetinde bu ümmete yaptığı iyilikleri anlatırken şöyle buyurur. O Allah sizi seçti ve din konusunda üzerinize hiçbir ağırlık koymadı. Yine İslam'ın bir farzı olan orucu açıklarken Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Yine diğer bir farz olan abdesti beyan ederken de şöyle buyurur. Allah size herhangi bir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide suresinin 6. ayetinde beyan edilir. Tefsir alimlerinden Ebu Bekir el-Cessas bu ayetin tefsirinde şöyle bir izah getiriyor. Cenab-ı Hak Azze ve Celle bu ayette bize zorluk çıkarmak istemediğini açıkça söylediğine göre, müçtehitler arasında ihtilaf konusu olan fıkhi meselelerde bu ayetin açık olan manasına dayanarak zorluğu kaldıran ve genişliği getiren görüşü tercih etmek yerinde olur. Sahabe Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise göre şöyle buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bu dinde kolaylık gözetilmiştir. Bu kolaylığı göz ardı eden, onun ağırlığı, bu dinin ağırlığı altında ezilir. Yani kendi kendini ezmiş olur. Buhari bunu iman babında rivayet eder. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'ın en çok sevdiği din, halis tevhid ve kolaylık üzerine bina edilmiş olan bu dindir. Bu hadiste yine aynı kaynakta, Buhari'de geçen bu hadiste bu dinin özelliği kolaylık üzerine kurulmuş olmasıyla temeyyüz ettiriliyor. Bu şekilde tarif ediliyor. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre de bir adam bir kadından öpücük almıştı. Bu yaptığına pişman olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip olayı ve bu hadiseden dolayı duyduğu pişmanlığı anlatır. Ve buna kefaret olarak ne yapması gerektiğini sorar. Bunun üzerine Hud suresinin 114. ayeti nazil olur. Allah Azze ve Celle bu ayette şöyle buyuruyor. Gündüzün iki tarafında ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Hiç şüphesiz iyilikler kötülükleri giderirler. Bu öğüt almak isteyenlere bir öğüttür. Adam, ey Allah'ın Resulü, bu ayetin hükmü sadece benim için midir? Yoksa genele has mıdır, genele açık mıdır, umuma açık mıdır diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, hayır, o bütün ümmetim içindir diye karşılık verdi. Bu da yine Buhari'nin Mevakitus Salat, yani namaz vakitleri babında rivayet ettiği diğer bir hadis. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste de müşriklerden birkaç kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şöyle diyorlar. Senin söylediğin şeyler güzel, bizi davet ettiğin din de güzeldir. Ancak biz bundan önce çok adam öldürmüş ve çok günah işlemiş bir topluluğuz. Dinini kabul edersek bunlar affedilir mi diye sordular. Bunun üzerine Zümer suresinin 53. ayeti nazil oldu. Şöyle buyruluyor bu ayette. De ki, ey kendi kendilerinin aleyhine israf edip haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Size azap gelip çaresiz bırakmadan önce Rabbinize dönün ve Müslüman olup ona teslim olun. Buhari tefsir babında rivayet eder bunu. Ebu Hureyre radıyallahu anh de şunu rivayet ediyor. Bir adam içki içmişti. Onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu dövün buyurdu. Sahabe onu dövmeye başladık diyor. Kimimiz eliyle, kimimiz çarığıyla, kimimiz elbisesiyle vurmaya başladı. Adam elimizden kurtulup gidince, kaçmaya başlayınca içimizden birisi git Allah seni rüsva etti veya Allah seni rüsva etsin, rezil etsin diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ona bunu söyleme, kendisini kızdırıp bütünüyle şeytana kaptırma diye bir uyarıda bulundu. Buhari haddler, hudut babında rivayet eder bunu. İmam Buhari, Allah rahmet eylesin, bu ve buna benzer hadisleri rivayet ettiği bölümün başına başlık olarak şunu demiştir. Bu bab, içki içene lanet etmenin mekruh olduğuna ve onun dinden çıkmadığına dairdir. Evet, başlığını bu şekilde koymuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği diğer bir hadiste bir bedevi sıkışınca mescidin bir köşesine çekilip su döktü. Küçük abdestini bozdu. Oradakiler bunu görünce hemen fırlayıp adamı tartaklamaya başladılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara adamı rahat bırakın dedi. Ondan sonra da onun ıslattığı yerin üzerine bir kova su dökün buyurdu. Buhari bunu abdest yani vudu babında rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu davranışıyla sahabelerinin adamı dövüp tartaklamalarının İslam'ın kolaylık ve müsamahasına ters düşen bir çeşit ağırlaştırma, zorlaştırma olduğunu açıklamış oldu. Diğer ilginç bir örnek, Muaviye bin Hakeme Sülemi radıyallahu anh'ın Müslim'de geçen şu rivayetidir. O şöyle diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılıyorduk, bir adam aksırdı. Ben de ona rahimekallah yani Allah sana rahmet etsin dedim. Bu sözümü duyan etrafımdakiler gözlerinin ucuyla bana sert sert bakmaya başladılar. Ben de şaşırıp vay anam ben ne yaptım ki böyle bakıyorsunuz dedim. Bu sözün üzerine daha büyük tepki göstererek elleriyle dizlerini dövmeye başladılar. Bununla beni susturmak istediklerini anladım ve sustum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı tamamladı. Anam babam ona feda olsun, ne ondan ince ne de kendisi kadar güzelce ve iyilikle öğreten bir öğretici görmedim. Allah'a yemin ederim, yaptığımdan dolayı ne beni dövdü, ne sövdü, ne de yüzünü buruşturdu. Sadece şunu söyledi. Namazda diğer zamanlardaki gibi sözler konuşulmaz. Namaz sadece tesbih, tekbir ve Kur'an okumak içindir. Cabir radıyallahu anh'ten gelen bir rivayete göre de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yine Müslim rivayet eder bunu talak babında. Allah beni ne başkalarına ne de kendime zorluk çıkarmak için değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olmak için peygamberlikle görevlendirdi. Evet, bütün bu okuduğumuz ayet veya hadisler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kolaylaştırıcı özelliğini, onun günah işleyenlere ve hata yapanlara karşı yumuşak yaklaşımını gösteren birkaç numunedir. Bu örneklerde gördüğümüz gibi dinimiz günah işleyenleri tekfir etmez. Ancak bazı büyük günahlar için hadler, yani bir takım cezalar koymuştur. Bu cezalar da hem günah işleyen kişiyi hem de içinde yaşadığı toplumu bu günahlardan temizlemeye ve o günahların tekrar edilmesini önlemeye yöneliktir. İşlenen günahlar gizli kalmış veya had ile cezalandırılmamışsa hüküm Allah'a kalır. Allah Azze ve Celle dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle bir rivayet nakleder. Bir mecliste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile oturuyorduk. Bize şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize ve Mümtehine suresinin 12. ayetinde zikredilen diğer günahları işlemeyeceğinize dair bana beyat verin. Ondan sonra kim bu sözüne bağlı kalırsa Allah onu mükafatlandıracaktır. Ve kim bu günahlardan birini işler de yanında kalırsa, yani bu günahlarla ölürse, Allah istediği takdirde onu affeder, istemediği takdirde ise onu cezalandırır buyurdu. Buhari İman babında rivayet eder bunu. Bir husus daha vardır ki bunlar da dinde kolaylığın esas olduğunu gösterir. Bu hususlardan birincisi dinde ruhsatların bulunmasıdır. İslam'da ruhsatların bulunduğu kesin olarak bilinen, zaruri olarak bilinen hususlardandır. İşte bu husus zorluğun, meşakkatin kaldırıldığını mutlak manada gösterir. Çünkü zorluk ve meşakkat gözetilseydi ruhsatlara dair dini hükümler bulunmazdı bu dinde. Diğer hususta zorluk olunca mükellefiyetin kalkacağı hakkında alimlerin icmasıdır. Bu da, bu hususta, bu icma da Allah Azze ve Celle'nin kullarına dinde zorluk dilemediğini ortaya koyar. İmam Şatibi mesela muvafakatta şöyle diyor: dini naslarda, yani Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık sözlerini teşdit, yani ağırlaştırma veya zorlaştırma diyebileceğimiz teşdidin nehyedilmiş olması da dinin kolaylığı tezini ispatlayan deliller arasındadır. İşte bu zorlaştırmanın yasaklanmış olduğu herkesin bildiği meşhur dini bir hususiyettir. Dinin temel meseleleri arasındadır bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve ameli sünneti de kolaylaştırma esası üzerine kurulmuştur. Çünkü kendisi bile hayatında yol olarak daima kolaylığı benimsemiştir. İki iş arasında serbest bırakılınca her zaman kolay olanını seçtiği Ayşe validemiz tarafından beyan edilmiştir. Kolay olanı ancak haram ve günah olduğu takdirde terk ederdi. Yani haram veya bir günah söz konusu olduğu zaman onu terk ederdi. Kendisi yumuşaklıkla amel eder, ümmetini de buna çağırırdı. Ayşe radıyallahu anhadan gelen yine diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor: Rıfk, yani yumuşak muamele bir işte olursa onu mutlaka süsler, güzelleştirir. Hangi işten de rıfk çekilirse, rıfk bulunmazsa o işte, o mutlaka onu çirkinleştirir. Müslim rivayet etmiştir bunu. Allah rıfk sahibidir, rıfkı sever ve rıfk gözetince kuluna verdiği şeyi sertlik gösterince vermez. Yine bu da Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam tebliğ ve davetinde insanların en yumuşağı ve en çok yumuşaklık göstereniydi. Bir yere davetçi ve elçi olarak gönderdiği kimselere de kolaylık ve kolaylaştırıcılığı emrederdi. Zorlaştırmaktan yasaklardı. Mesela Muaz bin Cebel ve Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhuma'yı Yemen'e gönderince şu tavsiyede bulunmuştu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Enes bin Malik radıyallahu anh de şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hep şunu emrederdi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Tabi bu hususta yani kolaylaştırmada, sevdirmede, zorlaştırmamada, nefret ettirmemede dikkat edilecek en büyük husus, birilerine sırf dini sevdirmek amacıyla tebliğin içeriğinden taviz verilmemesidir. Bu tavizi vermedikten sonra dilediğiniz kadar yumuşaklık yapabilirsiniz. Bu öngörülen bir şeydir, tavsiye edilen bir şeydir. İslam'ın kolaylığı esas almasının sebebi, Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Celle'nin bu dini fıtrat dini yapmasındandır. Yani fıtrat, insan yaratılışı kolaylığı ister, onu kabul eder, onu sever, kolaylığı benimser. Yine fıtrat sertlikten, zorluktan ve şiddetten nefret eder, bundan hoşlanmaz. Sert muamele hakkın kabulünü zorlaştırır. Evet. Söz konusu olan bu kolaylık, şer'i esaslara ve adalet prensibine uygun olan kolaylıktır. Nefis ve heveslere göre olan bir kolaylık değildir. Bunun altını tekrar çizelim. Çünkü nefisler, hevalar esas alınırsa, kulların mükellefiyetlerini tamamen ortadan kaldırmak gerekir ki, bunu bir Müslüman söyleyemez. Zira insan nefsi hiçbir zaman bir mükellefiyet, bir sorumluluk istemez. Her türlü mükellefiyet ona zor, ağır gelir. İslam'ın kolaylık dini olmasının yanında müsamaha dini olduğunu da belirtmek gerekir. Onun bu müsamahası dine davet etmede, dini yaymada ve dinin muhaliflerine, günah işleyenlere, onlara karşı takınılacak tavırda, tutumda bariz bir şekilde görülmelidir. Dine davetteki İslam'ın müsamahası, davette yumuşak sözün esas alınması en başta gelir. Davet edilen kişi insanların en inatçısı ve en azgını bile olsa esas olan yumuşak muameledir. Allah Azze ve Celle Musa ve Harun aleyhisselamı Firavun'a uyarıcı olarak, davetçi olarak gönderdiği zaman şunu emretmiştir. Ona yumuşak sözler söyleyin. Olabilir ki aklını çalıştırır veya akıbetinden korkar. Taha suresi 44. ayet. Tefsir alimlerinin söyledikleri gibi yumuşak söz muhatapların nefislerinde daha fazla etki yapar ve onları anlamaya ve kabul etmeye hazırlar. Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerine ve ondan sonraki bütün davetçilere davet metodu olarak şunları emretmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Nahil suresi 125. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve muhaliflerle en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Evet, bu ayet üzerinde düşündüğümüzde Allah Azze ve Celle üç temel prensip öğretiyor bizlere. Birincisi hikmet, ikincisi güzel öğüt, üçüncüsü de en iyi şekilde mücadeledir. En iyi şekilde mücadele etmenin manası ise davette yumuşak ve müsamahalı davranmak, şiddet ve sertlik göstermemektir. Bir ayette de ehli kitap ile nasıl mücadele ve münakaşa edileceği şöyle ifade ediliyor. Ankebut suresi 46. ayetinde. İçlerinden zulmedenler bir yana, ehli kitapla ancak en güzel şekilde mücadele edin ve onlara deyin ki, kendimiz bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim de sizin de Rabbimiz birdir ve biz ona teslim olup Müslüman olmuşuz. Bu ayetteki en güzel şekilde mücadeleden maksat da sertlik göstermek ve kırıcı olmaktan sakınıp ikna edici delilleri sergilemektir. Mesela bu konuda şunu da düşünebiliriz. İbrahim aleyhisselam Nemrut'a karşı onun Rablik iddiasına karşı benim Rabbim öldürür ve diriltir dediğinde Nemrut ben de öldürür ve diriltirim dedi. Buna örnek olarak da ölümüne hükmettiği birisini öldürmesi olarak yine tutuklulardan birisini öldürmeyip serbest bırakmasında aha bu da benim diriltmemdir diyerek örnek vermişti. İbrahim Aleyhisselam aha sen kafir oldun Allah'ın diriltmesine karşı böyle örnek mi getirilir diyerek yokuşa sürmedi de o azılı kafirin bile cevap veremeyeceği başka bir delile yöneldi hemen. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Haydi sen de o zaman güneşi batıdan doğur ki sana dediklerinin bir geçerli olsun dedi. Bu söz karşısında Nemrut'un bile söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı. Yani bizim bu konuda alacağımız örnek, takip edeceğimiz numune, işleri yokuşa sürmeden, bir iki hatada kestirip atmadan, ikna edici, tam ikna edici delilleri serdetmektir. İslam'ın cihattaki müsamahasını yine örnek vermek gerekirse, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kelimesini, Allah'ın sözünü yükseltmek ve onun dinini yaymak için cihada gönderdiği kumandanlarına müsamahalı davranmalarını emrederdi. Mesela Burayde radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ordu veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman ona Allah'a karşı takva hali içerisinde olmasını ve beraberinde bulunan Müslümanlara, askerlere iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöylece genel bir takım talimatlar verirdi. Allah'ın ismiyle Allah yolunda gaza edin ve Allah'ı inkar edenlerle savaşın. Gaza ederken hırsızlık yapmayın. Sözünüzü bozmayın, işkence etmeyin, çocukları öldürmeyin. Müşrik olan düşmanınızla karşı karşıya geldiğiniz zaman onları önce Müslüman olmaya çağırın. Bu çağrınızı kabul edip Müslüman olurlarsa onlarla savaşmayı kesin. Ondan sonra bunlar sizinle birlikte savaşa katılırlarsa onları savaş ganimetlerine de ortak edin. Müslüman olmayı kabul etmezlerse onlara cizye yani vergi vermeyi teklif edin. Cizye vermeyi de reddederlerse o zaman Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş. Müslim cihat babında rivayet eder bunu. Bu hadiste görüldüğü gibi cihatla kimse Müslüman olmaya icbar edilmiyor, zorlanmıyor. Üç seçenek tanınıyor. Yani Müslüman olmak veya cizye vermek veya savaşmak. Bir gayrimüslim Müslümanlığı kabul ettiği takdirde diğer Müslümanlarla bütün haklar konusunda eşit duruma gelir. Müslümanlığı reddedip cizye vermeye yani vergi vermeye razı olduğu takdirde de İslam devletinin hıfz ve himayesi altına girer ve bu suretle malı, canı ve her türlü meşru hakları güvence altına alınır, tecavüzden korunur. Fakat cizye vermeye de yanaşmazsa bu durumda kendileriyle savaşmaktan başka çare kalmaz. Ancak savaş yaparken bile verilen sözlere, taahhütlere ve anlaşmalara bağlı kalınır. Savaşla alakası olmayan çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve ibadetle meşgul olanlara herhangi bir kötülük yapılmaz. Fiilen savaşanlara da işkence tatbik edilmez. Mesela bir müsle yapmak, azaları, uzuvları keserek işkence yapmak yasaklanan hususlardan bir diğeridir. İşte bu savaşmak isteyen ve savaş hazırlığı yapan düşmana karşı takip edilecek yol. Savaşmayıp barış içinde yaşamak isteyenlere karşı izlenecek tutum ise daha da yumuşaktır. Allah Azze ve Celle bu konuda Bakara suresinin 190. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizinle savaşmak isteyenlere siz de Allah için savaşın. Fakat bunların ötesine gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Yine şöyle buyuruyor. Allah sizinle din için savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Allah ancak sizinle din için savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim bunlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetleri. Karşı tarafın barış istemesi durumunda barışmak önerilmiştir yine. Allah Azze ve Celle bu konuda Enfal suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Hiç şüphesiz ki o işiten ve bilendir. Karşı tarafla yapılan anlaşmalara ve onlara verilen sözlere bağlı kalınması hususunda Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 4. ayetinde şöyle buyurur. Kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrikler anlaşma şartlarına uyar, bunlarda eksiklik bırakmaz ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmazlarsa onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Hiç şüphesiz Allah haksızlık yapmaktan sakınanları sever buyuruldu. Evet, İslam'ın günahkarlara ve muhaliflere müsamasında da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde bunun mevcut olduğunu görüyoruz. Kendisi her şeyden evvel günah işlemenin insan tabiatının bir sonucu olduğunu beyan etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise göre sahabelerine hitaben siz günah işlemezseniz bile yani sizin hiç günah işlemediğiniz takdirde Allah sizi götürecek ve yeni bir kavim getirecektir. Bunlar günah işleyip istiğfar edecekler, kendisi de onları affedecektir buyurulmuştur. Müslim Tevbe babında rivayet eder bunu. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti günahları büyüklük bakımından birçok çeşide ayırmıştır. Bu bakımdan her günahkar işlediği günahın büyüklüğüne göre muamele görecektir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Bütün günah işleyenler tekfirle, kafir olmakla, İslam dairesinden çıkmakla, tecrid edilmekle, dövmekle ve ithamla cezalandırılsaydılar, bu sert muamele ve yaklaşımlar insanların İslam'dan soğumalarına ve bu İslam'dan uzaklaşmalarına sebep olacaktı. Cenab-ı Hak buna işaretle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsına bütün İslam davetçilerine şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 159. ayetinde Allah'tan olan bir rahmetle sen onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Onun için affedici ol, onlara istiğfar et, yani onlar için bağışlanma dile, yapacağın işlerde onlara danış, Müslümanlarla istişare et. Yani bu ayeti gerçekten düşünmemiz lazım. Evet, Allah razı olsun kopyalayan kardeşten. Ali İmran suresi 159. ayetinde, Allah'tan olan bir rahmetle, bakın hitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, sen onlara, insanlara yumuşak davrandın buyuruyor. Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara tebliğinde, lafında hiçbir eğrilik yapmadan tebliğ eden bir peygamber. Fakat bu tebliğinde sırf yumuşak davranması sebebiyle övülüyor. Ve şayet kaba ve katı davransaydın, hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor. Şu halde günahkar insanlar veya hatalı davrananlar, bu tür insanlara karşı tavrımız onları tekfir etmek, kovmak, hakaret etmek değil, tevbe etmeye ve durumlarını düzeltmeye davet etmek, bu hususta onlara yardımcı olmak, düştükleri hatayı açıklayıp bundan dönmelerinin vesilelerini aramak davetçilere düşer. Yani onlardan dönmelerini sağlamak. Bundan tevbe etmenin lüzumuna onları inandırmaya çalışmak düşer davetçilere. Evet, ifrat ve tefrit konunun başında da söylediğimiz gibi İslam'la ilgili, dinle ilgili pek çok konuya dahil olan bir meseledir. Biz ana hatlarıyla değinmeye çalıştık. Bu konu oldukça uzun, geniş izahlar da isteyen bir konu. Çünkü dediğimiz gibi gerek akideyle olsun, gerek ahkamla, hükümlerle, fıkıh hükümlerle ilgili olsun, gerek ahlak ile, edeb ile ilgili olsun, pek çok konuyu ilgilendiren bir husus, ifrat ve tefrit meselesi. Bizim söylediğimiz bütün bu sözler, okuduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şerifler meseleyi genel hatlarıyla ele almamızı sağlayan örneklerdi. Allah Azze ve Celle bizleri övdüğü, ümmetler insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmet olmakla vasfettiği sahabeler arasına katsın, onlarla birlikte haşr eylesin, İfrat ve tefritten bizleri uzak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ilek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.